our faces to caress. We walked across the field to see the children of the West. We saw Orthodox good warriors standing still below the ground.

your pardon, my hair's so blue. Hey, my baby, don't you know what love is true? I've been so far from your loving arms. Now I'm back again. Baby's gone right here far. Oh, now don't you feel my soul sublime? Shedding your fortune, dream brother. In the darkness of my fading eyes, like a river draws the ocean as a jar. Steve Hackett. Przyznam się szczerze, że ciężko mi jest sobie wyobrazić, co to się będzie działo w Domu Muzyki i Tańca w poniedziałek najbliższy. No ja myślę, że co najmniej kilka, jeśli nie więcej osób będzie lewitować gdzieś tam pod sufitem tej pięknej zresztą i wspaniałej akustycznie sali, o czym mieli okazję się przekonać chociażby uczestnicy koncertów Iana Andersona czy Stevena Wilsona. Nie inaczej, czyli równie wspaniale będzie w najbliższy poniedziałek. Obiecałem, że będzie dzisiaj co nieco muzyki z oklaskami. Taka muzyka przed chwilą była, będzie za chwilę. Oto bowiem niemiecka grupa Eloy wydała podwójny koncertowy album Reincarnation on Stage. Grupa Eloy, jeżeli ktoś nie wie, bardzo ważna dla rocka progresywnego niemiecka grupa, założona w 1969 roku w Hanowerze przez Franka Bornemana, człowieka, który oprócz tego, że świetne rzeczy komponował i znakomicie grał na gitarze, to jeszcze dodatkowo jest chyba Niemcem o najwspanialszym angielskim akcencie. Tu sobie oczywiście co nieco żartuję. Myślę, że to była spora przeszkoda w zrobieniu jakiejś większej kariery przez zespół, no ale cóż, tak się czasami zdarza. Zespół zaczynał jako taka grupa, powiedzmy, crowd rockowa. Przynajmniej pierwsze płyty Eloy, Inside, Floating, Power and Depression o tym świadczyły. Później zaczął się taki okres bardziej floydowski, chociażby z takimi płytami jak Dawn, Ocean, czy przede wszystkim Silent Cries and Mighty Echoes. No a później zaczął się ten kolejny etap kariery, taki bardziej nieregularny, większe okresy pomiędzy poszczególnymi płytami. I w 98 roku wydawało się, że zespół kończy karierę, wydał płytę Ocean 2. I kiedy tak się właśnie już nam utrwaliło w głowach, że grupa Eloy to historia, to nagle w 2009 roku grupa powróciła albumem Visionary. No a kilka lat temu Frank Bornemann stwierdził, że w zasadzie to on by jeszcze chciał jakieś może małe tournée koncertowe odbyć i odbył to małe tournée koncertowe i te koncerty zarejestrowano i ich fragmenty ukazały się właśnie teraz na albumie Reincarnation on Stage, 140 minut muzyki, także jest to fantastyczny przewodnik dla młodego słuchacza po muzyce Eloy, tym bardziej, że są tutaj utwory i z początkowego okresu kariery i z tego późniejszego. Wszystko świetnie wymieszane, choć moim zdaniem pierwsza płyta tego zestawu jest zdecydowanie lepsza od drugiej, ale to taka moja subiektywna opinia. Czy będą jeszcze jakieś nagrania Eloy? Myślę, że będą, bo Frank Bornemann rozpoczął kilka lat temu pracę nad rogoperą opartą na życiu Joanny d'Arc. Nic z tego na razie nie wyszło, no ale jednak muzyka jest zarejestrowana i myślę, że może ukazać się jako kolejna płyta zespołu. Poczekamy, zobaczymy. A na razie Eloy z oklaskami, kompozycja Apocalypse, Silhouette, Poseidon's Creation i doskonale wam znana w wykonaniu pewnego polskiego zespołu Time to Turn. Słuchamy. Gotta find out that summer's evening's gone. We live a day embracing home. Now we gotta wake up. Do we really think the world to be a creative oversight? Do we really think of senseless power? What forces will reveal, expose the true essence of things, the reason of all that has come to existence. No silent cries will be able to divide the law alone in the night. Vibrations of truth will call for us. Will we ever find out what means to be? Will we spread it now? The day we see, while we exploring thousand mighty minds in the lost newborn, only true kingdom. enough illusions are all dark this morning in the appearance. Flowers will explode in 100 wings. Spirits will ascend into the sky. Cities will catch fire. Let the common ice aside and hearts to fly. Yourself, victim, and all, and Aleksandra. Soll weit. Thank you. reasons of the spheres beyond. Distributed the elements of earth. They laid down the foundation stone of highest spiritual birth, which have existed for thousands of years, but is lost now in future and past, light years away from our daily tears. Those unimpressive moments which always last. Poseidon became Lord of earthquake and seas, master of oceans and all their wells, god of an island, they lived a family with a daughter of beauty and talents. Atlantis was the island's name, of all times. Human eyes did never see the same. Silver and gold, fertile hills, woodlands and plains. It was situated in front of the strait. They call the currents of Iraq. So Poseidon fell in love with her and built a shrine on the mountains above, surrounded by a golden wall, and inside he placed his holy law.